Sevdim seni mahvoldum ajana diye sevdim bir ben değil. Mahşerde ne bilir bilir senden medet ister. Gül yüzlü ahlakımı medet ister. Song.